Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Marek Napiórkowski otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Płyta zwana też pieszczotliwie Wawnycem, czyli Warsaw, New York City. Artyści są w trakcie już trasy koncertowej, która zaczęła się 8 lutego w Łomiankach, 9 grali w Zielonej Górze, czyli pewnie już skończyli. Może jakiś jam jeszcze trwa. 13 lutego w ramach trasy koncertowej zawitają do studia imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Ten koncert nagrywamy. Retransmisja tego wydarzenia na antenie Trójki 25 lutego w ostatnią koncertową niedzielę, także o 19:00. Potem jeszcze są Słubice 15, Wadowice, Radom, Radio Wrocław, również Wałbrzych, Filharmonia Łódzka i trasa Wawnycowa kończy się 21 lutego w Jazz od Nowa w Toruniu. Jeśli Państwo zechcą się jeszcze upewnić co do dat, to polecam stronę mareknapiórkowski.com. Tam wszystkie daty tych koncertów. Myślę, że cała płyta zabrzmi na tym koncercie. Ona nie jest zbyt długa. Zawiera 7 kompozycji. Wszystkie, prawie wszystkie są autorstwa Marka. Sięgamy po jeszcze jedną. Otwierający album utwór noszący tytuł Cloud Illusions. Thank you. Cloud Illusions. Tak się zaczyna płyta Warsaw, New York City. I pewnie tak samo rozpocznie się koncert Marka Napiórkowskiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtorek, 13 lutego, godzina 19. Robert Kubiszyn na gitarze basowej. To on jest autorem Quantum Walk, jedynej kompozycji, która nie wyszła spod pióra lidera zespołu. Także Clarence Penn na perkusji, no i na fortepianie w zespole Marka Napiórkowskiego gra Manuel Valera.

Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś po raz pierwszy chyba, ale może nie po raz ostatni, bo tych dźwięków zarejestrowanych w naszym studiu, które towarzyszą nam w audycji Mało Obiektywnie, jest przecież tak wiele. To był 30 października 2017 roku. Dziękujemy.

Płyta nosi tytuł... Przepraszam, że przeszkadzam, ale muszę powiedzieć to, że płyta nosi tytuł Punk Floyd Army. A zespół, który w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się pojawił w październiku roku ubiegłego, mają Państwo rację, to oczywiście Pink Floyd, ale także wspaniali goście grupy Wojtka Mazalewskiego. Tomasz Budzyński, Tomek Lipiński, Robert Brylewski, Robert Matera, Alek Korecki, Adam Milwiw-Baron. No, można wymieniać znów, tak jak w przypadku SKB-a, wiele nazwisk. To był koncert, który w naszym studiu trójkowym się zdarzył. Płyta już jest, płyta, na której